แนะนำบทซอดบทซอดเป็นมักกิยะห์มี88องค์การบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นปาฏิหาริย์ที่ได้ถูกประทานให้แก่ท่านนบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นที่ครอบคลุมถึงข้อตักเตือนที่มีความหมายลึกซึ้งข่าวคราวประหลาดที่ว่าอัลกุรอานนั้นเป็นความจริงและมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสดาที่ถูกส่งมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นเอกภาพการปฏิเสธของพวกมุชริกีนต่อการให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮ์และความประหลาดใจอย่างมากของพวกเขาต่อการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่การให้ความเป็นเอกภาพต่ออัลลอฮ์บทได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวมักกะฮ์ด้วยการยกตัวอย่างของชนรุ่นก่อนพวกเขาที่มีสภาพเช่นเดียวกันคือเป็นผู้ฝ่าฝืนหยิ่งพยองด้วยการปฏิเสธและงมงายอยู่ในทางหลงผิดและการที่ชนเหล่านั้นได้รับการลงโทษอย่างสาสมมาแล้วเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและอุทาหรณ์เนื่องจากการทำความชั่วและการประกอบอาชญากรรมของพวกเขาต่อมาบทได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนทูตบางท่านเช่นได้กล่าวถึงเรื่องของดาบีดาวูดสุไลมานอายุบอิสฮากยะกูบอิสมาแอนและสุลกิฟเป็นต้นบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งอนุภาพและเอกภาพของอัลลอฮ์ในจักรวาลซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาและสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลซึ่งถูกประดิษฐ์ไว้อย่างสวยงามทั้งนี้เพื่อการเตือนให้ตระหนักว่าจักรวาลนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ไร้ประโยชน์และแน่นอนย่อมจะมีโลกที่สองเพื่อตอบแทนผู้กระทำความดีและผู้ทำความชั่วบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงหน้าที่ของท่านศาสนทูตและหน้าที่หลักของท่านนั้นคือหน้าที่ในการเผยแพร่และชี้นำมนุษย์ไปสู่ทางนำที่ถูกต้องบทนี้ได้ถูกขนานนามว่าบทซอดซึ่งเป็นพยัญชนะหนึ่งในบรรดาพยัญชนะของภาษาอาหรับเพื่อเป็นการสดุดีต่อคำพีที่เป็นปาฏิหาริย์ซึ่งอัลลอฮ์ทรงท้าทายมนุษย์ในยุคแรกๆและยุคหลังๆด้วยพยัญชนะเหล่านี ้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ซอดวัลกุรอานบิซซิกร ซอดขอสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นเครื่องเตือนสติ บะลิลลดีนกะฟะรูฟีอิซซะติวะชิกาก แต่ทว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในการหยิ่งผยองและการแตกแยก كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص กี่ศตวรรษมาแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนพวกเขาแล้วพวกเขาได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือทั้งที่ไม่มีเวลาอีกสำหรับทางรอด وعجبوا أن جاءهم منذروقال الكافرون هذا ساحر كذاب และพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนที่มาจากหมู่พวกเขามาอย่างพวกเขาและพวกปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่านี่คือนักมายากลและนักโกหกตัวฉกาจ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب เขาได้ทำให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวกระนั้นหรือแท้จริงนี่เป็นเครื่องประหลาดจริง ๆวะตะละกัลมะละอุมินฮุมอัลิมชูวัสบิรูอะลาอาลิฮะติกุมอินนะฮาซาละชัยอ์ยูรอด และพวกหัวหน้าของพวกเขาพากันออกไปพลางกล่าวว่าจงก้าวหน้าต่อไปและอดทนในการยึดมั่นต่อบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้าตอบแท้จริงนี่เป็นเรื่องที่ถูกวางแผนไว้แล้ว มาซะมิอ์นาบิฮาซาฟิลมิลลัติลอาคิเราะติอินฮาซาอิลลัคติลาก เราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนในศาสนาสุดท้ายนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเท่านั้น أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب ได้มีข้อตักเตือนคืออัลกุรอานถูกประทานลงมาแก่เขาแทนพวกเรากระนั้นหรือหามิได้พวกเขาอยู่ในการสงสัยจากข้อตักเตือนของข้าไม่เพียงแต่เท่านั้นพวกเขายังไม่ได้ลิ้มรสการลงโทษของข้า อัมอินดะฮุมคซาอินเราะห์มะติร็อบบิกัลอะซีซิลวะฮาบ หรือว่าที่พวกเขามีขุมคลังแห่งความเมตตาของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงประทานให้อย่างมากมาย อัมละฮุมمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ หรือว่าอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นของพวกเขาดังนั้นจงให้พวกเขาขึ้นไปหาสาเหตุกันเถิด จุนดุมมาฮุนาลิกะมะฮซูมุม พวกเขาเป็นไพร่พลจากแนวร่วมต่างๆจะพ่ายแพ้ไปไหนไม่ช้าก่อนหน้าพวกเขากลุ่มชนของนูห์และอาดและฟิรเอาเจ้าของเสาได้เคยปฏิเสธมาแล้ว وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب และสมุทและกลุ่มชนของลูตและชาวป่าทึบชนเหล่านี้ก็เป็นแนวร่วม อินกุลุนอิลลาคซับอรรุสุลฟะฮักกะอิกอบ ไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกเขาเว้นแต่ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตดังนั้นการลงโทษของข้าจึงเหมาะสมแก่พวกเขา วะมาอันซุรฮาอูลาอิลลาซัยฮะตันวาฮิดะตันมาลาฮามินฟะวาก และพวกเหล่านั้นไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากเสียงกัปปนาทเพียงครั้งเดียวโดยไม่มีการชักช้า وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ และพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอทรงโปรดเร่งส่วนของเราให้แก่เราโดยเร็วเถิดก่อนที่จะถึงวันแห่งการชำระสอบสวน اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب เจ้ามูฮัมหมัดจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวและจงรำลึกถึงบ่าวของเราดาวูดผู้ทรงพลังแท้จริงเขาเป็นผู้กลับตัวต่ออัลเลาะห์เสมออ ินนาซัคคัรนัลจิบาลมาฮูยุซับบิฮนาบิลอะชีวัลอิชราค แท้จริงเราได้ภูเขาแซ่ซ้องสดุดีพร้อมกับเขาทั้งในยามพลบค่ำและยามรุ่งอรุณ วัตตัยรมะห์ชูเราะตันกุลลุละฮูอาวาบ และเราได้ทำให้นกมารวมกันทั้งหมดเพื่อเชื่อฟังเขา วะชัดดนามุลกะฮูวะอาตัยนาฮุลฮิกมะตะวะฟัศลัลคิฏอบ และเราได้ทำให้อาณาจักรของเขาเข้มแข็งและเราได้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เขาและการตัดสินชี้ขาดในเรื่องต่าง ๆวะฮัลอะตานกะนะบะอุลคัศมิอิซตะซวะรุลมิห์รอบ และเรื่องของผู้โต้เถียงได้มาถึงเจ้ามูฮัมหมัดบ้างไหมเมื่อพวกเขาปีนข้ามกำแพงไปหาที่มิห์รอบของดาวูด อิดดะคอลูอะลาดาวูดฟะฟะซิอะมินฮุมกาลูลาตะคอฟخصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط เมื่อพวกเขาได้เข้ามาหาดาวูดเขาตกใจกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่าได้กลัวเลยเราคือผู้โต้เถียงสองคนคนหนึ่งในพวกเราได้ล่วงเกินอีกคนหนึ่งดังนั้นได้โปรดตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความยุติธรรมและอย่าได้ลำเอียงและจงชี้แนะเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเถิด อินนะฮาซาอะคีละฮู99นะจะตุวะลียะนะจะตุวาฮิดะตุฟะกาลอักฟิลนีฮาวะอัซซะนีฟิลคิฏอบ แท้จริงนี่คือพี่ชายของฉันเขามีแกะตัวเมีย99ตัวและฉันมีแกะตัวเมียตัวเดียวแล้วเขายังพูดว่าเอามันหมายฉันสิแล้วเขาได้ข่มขู่ฉันในคำพูด กอลลักอดฎอลมะกะบิซุอาลินะจะติกะอิลานิอาจิฮวะอินนะกะซีรันมินัลคุลฏออิลยะบฆีบะอ์ดุฮุมอะลาบะอ์ดอิลลัลลาซีนะอามะนูวะอะมิลุศอลิฮาตإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب เขาดาวูดกล่าวว่าแน่นอนเขาอาธรรมต่อท่านในการให้นำแกะของท่านไปรวมกับแกะของเขาและแท้จริงส่วนมากของผู้มีหุ้นส่วนร่วมกันบางคนในพวกเขามักละเมิดสิทธิของอีกบางคนเว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายและพวกเขาเช่นนี้มีน้อยและดาวูดรู้สึกว่าเราได้ทดสอบเขาดังนั้นเขาจึงได้ขออภัยต่อพระผู้อิบานของเขาและเขาได้ก้มลงคารวะและทบทวนความผิดด้วยความเสียใจ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ดังนั้นเราได้ให้อภัยแก่เขาในเรื่องนั้นและแท้จริงสำหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิดกับเราและมีทางกลับที่ดียิ่งในปรโลก ยาดาวูดอินنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب โอ้ดาวูดเอ๋ยเราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นตัวแทนในแผ่นดินนี้ดังนั้นเจ้าจงตัดสินคดีต่างๆระหว่างมนุษย์ด้วยความยุติธรรมและอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำมันจะทำให้เจ้าหลงไปจากทางของอัลลอฮ์ถ้าจึงบรรดาผู้ที่หลงไปจากทางของอัลลอฮ์นั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างสาหัสเนื่องด้วยพวกเขาลืมวันแห่งการชำระสอบสวนคือวันกิยามะห ์วะมาคอลักนัสสะมาอ์วัลอัรฎอวะมาบัยนะฮูมาบาติลาซาลิกะฎันนุลลซีนะกะฟะรูฟะวัยลุลลิลลซีนะกะฟะรูมินันนาร และเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นโดยไร้สาระนั่นคือการนึกคิดของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นความหายนะจากไฟนรกจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิด อัมนะจอัลลซีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติกัลมุฟซิดีนฟิลอัรฎอัมนะจอัลลมุตตะกีนกัลฟุจจาร จะให้เราปฏิบัติต่อบรรดาผู้ศรัทธาและทำความดีเช่นบรรดาผู้บ่อนทำลายในแผ่นดินกระนั้นหรือจะให้เราปฏิบัติต่อบรรดาผู้ยำเกรงเช่นบรรดาคนชั่วกระนั้นหรือ กิตาบุนอันซัลนาฮูอิลัยกะมุบารักุลลิยัดดับบะรูอายาติฮิวะลิยะตะซักกะรอุลุลอัลบาบ คัมภีร์อัลกุรอานที่เราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้าที่มีความจำเริญ พื่อพวกเขาจะได้พินิจพิจารณาองค์การต่างๆของอัลกุรอานและเพื่อผู้มีสติปัญญาจะได้ใคร่ควร วะวะฮะบนาลิดาวูดสุไลมานนิอ์มัลอับดอินนะฮูอาวาบ เราได้ประทานบุตรคือสุไลมานซึ่งเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแก่ดาวูดแท้จริงเขาหน้ามาสู่เราเสมออ ิดอุริฎอะลัยฮิบิลอะชียิศซอฟินาตุลจิยาด และจงรำลึกถึงเมื่อม้าพันดีถูกนำมาเสนอแก่เขาในเย็นวันหนึ่ง ฟะกาลอินนีอะห์บะบตุฮุบบัลค็อยรอันดิกริร็อบบีฮัตตาตะวารัตบิลฮิญาบ เขากล่าวว่าแท้จริงฉันรักทรัพย์สมบัติหมายถึงม้าตัวนี้จนมันทำให้ฉันลืมรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของฉันจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าร ุดดูฮาอะลัยยะฟะตะฟิกะมัสฮะบิสซูกิวัลอะนาก จงนำมันกลับมาให้ฉันแล้วเขาก็เริ่มลูบขาและคอของมัน วะละกอดฟะตะนนาสุไลมานวะอัลกอยนาอะลากุรซียฮิจัสดันซุมมะอะนาบ และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบสุไลมานและเราได้วางร่างหนึ่งไว้บนเก้าอี้ของเขาแล้วเขาก็ทบทวนความผิดด้วยความเสียใจ กาลร็อบบิฆฟิรลีวะฮับลีมุลกัลลายันบะกีลิอะฮัดมินบะอ์ดีอินนะกะอันตัลวะฮับ เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ฉันด้วยขอพระองค์ทรงประทานอำนาจอันกว้างขวางให้แก่ฉันซึ่งไม่คู่ควรแก่ผู้ใดนอกจากฉันแท้จริงพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ทรงประทานให้อย่างมากมาย ละซัคคอรนาละฮุรรีฮะตัจรีบิอัมริฮิรุคออันฮัยทุอศอบ และเราได้ทำให้ลมพัดเฉยๆตามบัญชาของเขาไปยังทิศทางที่เขาต้องการ วัชชยาตีนคุลบันนาอินวะกาวาส และเราได้ทำให้บรรดาชัยฏอนอยู่ใต้คำสั่งของเขาพวกนั้นทั้งหมดเป็นช่างก่อสร้างและประดาน้ำ วะอาคารีนมุกัรรอนีนฟิลอัศฟาด และพวกอื่นๆถูกพันธนาการด้วยโซ่ไว้ด้วยกัน ฮาซาอะตาอูนาฟัมนุนเอาอัมซิกบิไกรฮิซาบ นี่คือการประทานให้ของเราแก่สุไลมานดังนั้นเจ้าจะให้แก่ใครก็ได้หรือจะยับยั้งไม่ให้ใครก็ได้โดยเจ้าจะไม่ถูกสอบสวน วะอินนะละฮูอินดานาละซุลฟาวะฮุสนมาอาบ และแท้จริงสำหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิดกับเราและมีทางกลับที่ดียิ่งในปรโลก วะซกุรอับดานาอัยยูบอิดนาดาร็อบบะฮูอัน และจงรำลึกถึงบ่าวของเราอายุบเมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาโดยกล่าวว่าชัยฏอนมารร้ายได้ทำให้ฉันได้รับความเหนื่อยยากและทุกข์ทรมานจงกระทืบแผ่นดินด้วยเท้าของเจ้านี่คือน้ำเย็นสำหรับชำระล้างและสำหรับดื่ม วะวะฮะบนาละฮูอะห์ละฮูวะมิธละฮุมมะอะฮุมเราะห์มะตันมินนาวะดิกรอลิอูลิลอัลบาบ และเราได้ประทานครอบครัวของเขาให้แก่เขาและเช่นเดียวกับพวกเขาพร้อมด้วยพวกเขาเป็นความเมตตาจากเราและเป็นข้อเตือนสติแด่ผู้มีสติทั้งหลาย วะคุซบิยะดิกะดิฆฟันฟัดริบบิฮิวะลาตะห์นะฟอินนาวะจัดนาฮุซาบิรอนิอ์มัลอับดุอินนะฮุอาวาบ และจงเอาเศษไม้สักกำหนึ่งฟาดลงไปและอย่าถอนคำสาบานแท้จริงเราพบว่าเขาอายุเป็นผู้อดทนเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแท้จริงเขาหันหน้ามาสู่เราเสมอ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار และจงรำลึกถึงปวงบ่าวของเราอิบราฮีมอิสฮากและยากูบผู้ที่เข้มแข็งและสายตากว้างไกลในเรื่องศาสนา อินนาอัคลัสนาฮุมบิคอลิศะติดิกรัดดารวะอินนะฮุมอินดานาละมินัลมุสตะฟีนัลอัคยาร เราได้เลือกพวกเขาไว้โดยเฉพาะเพื่อเตือนให้รำลึกถึงปรโลกและแท้จริงในทัศนะของเรานั้นพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีที่ได้รับเลือกอย่างแน่น อน และจงรำลึกถึงอิสมาอีลและอัลยาซะและซัลกิฟลีและทุกคนอยู่ในหมู่คนดี وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ นี่คือข้อตักเตือนและแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นแน่นอนทางกลับของพวกเขาย่อมดีแท้ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابِ คือสวนสวรรค์อันสถาพรประตูทุกบานจะเปิดอ้าเอาไว้สำหรับพวกเขาม ุตตะกีนฟีฮายะดูนฟีฮาบิฟาคิฮะตินกะซีรตวะชะรอบ พวกเขาจะนอนเอกเนกอยู่ในสวนสวรรค์พวกเขาจะเรียกเอาผลไม้และเครื่องดื่มนานาชนิด วะอินดะฮุมกอศิรอตุตตับฟอัจรอบ และณที่พวกเขานั้นมีหญิงบริสุทธิ์ผู้ลดสายตาลงต่ำมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ฮาดามาตูอะดูนลิยอมิลฮิซับ นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้สำหรับวันแห่งการชำระสอบสวน อินนะฮาซาลริซกุนามาละฮูมินนะฟาด แท้จริงนี่คือปัจจัยยังชีพของเราแน่นอนมันจะไม่มีวันหมดสิ้น ฮาซาวะอินلِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ดังนั้นและแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ละเมิดนั้นแน่นอนทางกลับของพวกเขาย่อมเลวร้าย جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ นั่นก็คือนรกยานนำโดยพวกเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนั้นดังนั้นมันจึงเป็นที่พำนักอันชั่วช้ายิ่ง ฮาซาฟัลยะซูกูฮุฮะมีมุวะกัสซากวะอาคอรมินชัคลิฮิอัซวาจ นี่คือการลงโทษอันเจ็บแสบดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสมันคือน้ำเดือดพล่านและน้ำเลือดน้ำหนองของชาวนรกและการลงโทษชนิดอื่นอีกเยี่ยงการลงโทษดังกล่าวที่เท่าเทียมคู่ควรกัน ฮาดาฟาวจุมมุกตะฮิมุมมะอะกุมลามัรฮะบันบิฮิมอินนะฮุมซาลุนนาร นี่คือฝูงชนที่วิ่งกรูไปพร้อมกับพวกเจ้าไม่มีการต้อนรับพวกเขาดอกแท้จริงพวกเขาวิ่งเข้าไปอยู่ในไฟนรก قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار พวกเขากล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าต่างหากไม่มีการต้อนรับพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าได้เตรียมตัวไว้สำหรับเราดังนั้นมันจึงเป็นที่พักอันชั่วช้า قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار พวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้บานของเราผู้ใดที่ได้เตรียมการลงโทษนี้ไว้ให้แก่เราขอพระองค์ได้ทรงโปรดเพิ่มการลงโทษให้แก่เขาเป็นสองเท่าในไฟนรกด้วยเถิด